اس دزیران داش پغم باب شروع کیگی داش پغم باب کرے د یوسل ولسم نمبر آیات دغه مکه مکه جرازی نو فدغه پوری داش پغم باب دے فدیش پغم باب کی سدیارا نو فدیش پغم باب کی حمتاس تویل پسلو کی انعام کی خص دری سیزن تقریبا دا غټ چلیگی یوس چلیگی یو دلائل دی دلائل عقلیہ یا نقلیہ یو صورت انعام تو سره کوم دنه طریقی د تعلیم قل قل سره کوم راضی اگر چلیگی آزادی او دریم نمبر و سره عقبات التبلیغ د دعوت پلارا د جهاد پلارا کی تاسو به کوم مشکلات راضی نو هغه مشکلات چلیگی هغه مشکلات کی تاسو مکه دوه ویلی دی دریم با اوس کوم دنه دل تراشی دریم با دل تراشی ها او نو دات اول دغه شی دریم عقبه و ذکر شی دریم عقبین ورست و بیا سکیگی بیا بچ کوم دینو نبی صلی الله علیه وسلم تا آغا عقبه د کفار یو اعتراض بی نو اوی په بدل کې بوته بیا دری آیاتونو کې آداب خی سبو ته خی آداب ورته خی پیغمبر علیه السلام تا بیا د اغین ورست و بیا سوی بیا په زواجر شروع شی تر یو سل یو لسم آیات پورې بیا سی په دریو آیاتونو کې ها د یو سل نه هم نوال تر یو سل یو لسم پورې بیا بس د جنون ښا بیا به رټی هغه بد اخلاق بد اعمال بد افعال بر دوی ذکر کړي دا غینه ورستو بیا تلورم عقبه ذکر شي په یو سل دولسم آیات کې دا غینه پس بیا آداب د مناظره در تحقیقات تاسو ورته ګوري اوس په برابر دي وکذالک نصرف الآیات استاد دعوت چلول را روان وي نو اول اعتراض در باندې دوی سوکړو وې سړی دا یو تک په دې خبره پوه شي ته په پرون زمون غوندې وي او دې یو چې لولا ګولا مون ته نه غدرې دي نو اول اعتراض دا او دا غي جواب وکړو دا غي نه پس کوم دنه بیا د دوی اعتراض شو دوی اعتراض شو چې دوی ویل چې تا دا یو مسله زده بل بیانې نه سره بل درځي درلنه ته جاهل دا اعتراض به در باندې وکړي الله وي دک شانتي وته دا یو بیان او دوی غوسه کیږي اوس دریم دغه بدوی دا کوي دریم اعتراض بدوی دا کوي چې دا بار بار ته دا مسله بیانې نو دوی بتا باندې اعتراض کوي وای درستا خو شو کنه چرته بل دا چې دا کړی دا راغلی مونږ ته لګیای ستا او استاد خراب دی ستا او استاد غلطو دا اعتراض به در باندې وکړي دا اوس هغه دغه ذکر کوي ښه دوه معنی ته کوم بیا وکذالک هغه کذالک کی کاف ته دی د پاره د عادت مستمره د الله تعالی وکذالک او هم دغه شانتی وی الله وای دام دک شانتی وی دا خبره دغه شان روانه نو صرف الآیات مونږ بار بار اړو دا دلائل د توحید دا مونږ بار بار را اړو نو چې بار بار را اړو دا کافر غوسه شي خو څه کنه د څه لپاره اړو لتعلم هلی لی لی لیبصر من ابصر خو څه کنه لیبصر من ابصر څوک چې بصیرت لري نو هغه بصیرت حاصل کی خو څه کنه وتقوم حجت على من عميا مفسرین لك تقدیر راو باسی او حجت بشی پا آغا چابان دی چه آغا سو دحت نرون دی نو آغا پانی با حجت قائم شی او سو چل بوشی ولی قولو درستا او نتیجه بی داروزی چه او باوی دا کافران درستا درستا دو معنی کی گی درستهو تا دا زکر دی دا مسئله دی زکر دا تعلمتهو من غیرین تا دا مسئله دا بلچان زکر دا منتراغلی دا غلط و خلقون دا خبر را زکر دا برای تویخا صورت عداوت نحل که بیاره دی تفصیل لاشی وقالو دی سوی دی باوی چه دا تاز ذکر در چانه دی او عجمی سړینا اغه اغه الته کې باغه ذکر کیا براشي ولی یقولو درستا یو مان داشوا بل مان دارا ولی یقولو درستا دوی به وای تا درستا زمونږ زور دین دی وران کو درس ورانه ولو ته وای یله ک تا دا کسی شروع کړی دی تا زمونږ زور د پلار نیک دین وران کو دا دا دا اعتراض به در باندې وکړه تا زمونږ کلچر او تهذیب تبا کړو تر اغه له تا زمونږ ټول دغه کوم دین معاشره در خراب کړه ولی نبینه الله وجه پاره چه مونگا واضح بیان کدا واضح بیان کدا لقوم ده پاره ده قوم یعلمون چه غی پویگی نو دا بل ده غدر بانه راشی اوز چه ده حالت پتا راغه نو پا دی وقت بسکه نو آداب در تخی ده آداب نبی علیه السلام تخو هر داعی تا دیخا اتبع ما اوحیه لیکا من ربک نو تر دی پا وجه بانه ده خبر پریگده ما چه دی پتا ده تراز کهی چه ده تا ده بل چه نزده کرده بس تا بیشا ما ده اغا اوحیه لیکا چه مونگه وحی کوتا تا من ربک ده طرف ده رفستان طرفتانا کی وحی کولی شتا تا من رب ذکر طرف درفتانا اغس دی لا الہ نشتر معبود نشتر حاکم نشتر مطاع الا هو غیر د اللہ نا واعرض عن المشرکین او مخواڑا ود مشرکانونا ولو شاء الله ما اشرکو او کچر تعالی تعالی غختوی ما اشرکون دی بشرک نو کڑے ها وما جعلناک علیہم حفیظا دین کار دادی یو خبر خدا شوا چتپ پدی مسئلہ بانی تین چھو کلاک پشی دوی مستتبل ادب خی بل دالے کہ زام دا مکہ وچ زام تسی وج نہیں ننہ تہ کس صوفی دار نہیں بس تقبل ذمہواری کوا بیان کوا نور تہ سکے کسو کہ مانی ودی مانی کنی مانی ندی مانی وما جعلناک او نہیں گردولے منگا تو علیہم پدی بانی حفیظن صوفی دار وما انت علیہم بی وکیل او نہیں تو علیہم پدی بانی بی وکیل فزور منن کے وکیل نہ مراد دے کہ ذمہ دار دے فزور منن کے مطلب فزور پہ تو مانی ولا تسب الذین يدعون من دون الله درے مدد دا زکا درے مدد چه دعوت چلے اعتراضات پر داخل کئی داغی پروا مکوا خو یو کار کوا ولا تسب الذین او تکن او کنزل مکوی تاسو الذین کسانو ته يدعون من دون الله چه اوی مدد غواڑی من دون الله غیر د اللہ نا بغیر چه سوک دبل چا عبادت کئی دبل چا نہ مدد غواڑی تو تکنزل مکوا پوش یا دوی تا مکو یا داغی او خدایانو ته مکوا ولی فیسب الله نو کنزل بو کی دوی اللہ تعالی تعد و اند وجل دشمنینا بغیر علم بغیر دلیلنا صدادا بی دلیلا بی اقل خلق تے دوی با اللہ تا کنزلو کی نو تا زیار مکوا زیار و نزانو ساتا و زیار سنگ دی نو زیار دغا دی چی مطلب تور لطو کی بیخی التحریر و التنویر کی ابن عاشور وی چی بیخی تور تا غلط زیار ہو کی دا مکوا البت داور تا وایت استادا خدای اس نشی کولے پوش کنا دا در حس وقت نشتا دے دا خو اسی خوری دی دا وزی کانے دے دا داور تا وایت خیر دے خود داور تا موایت مطلب اغا بدرت کنزل مکوا ذکر بیا بدوی کنزلو کی دیتا وی لکی گی سد زرائے لارا بندول چی سبا تا بیا تا تا استا خدای تا کنزلو نکی کذالک زینا دارنگی اللہ وی مونگا خیستا کرے لکل امت هر دلیل عملهم عمل داوی بس دا بیتا دغا عمل خیستا دے دا جواب سوال نیچی دوی باولی کنزل کئی اللہ تا دوی خو اللہ منی اللہ وی دا سے بدا ملا خلق دے چی دوی تا دغا عمل خیستا سویلے بس دوی دا کار کئی اللہ ور تا سنگا خیستا کرے دے اللہ تعالی تا دیگا قبائق پٹ کری دی دوی پا ذہنون یو پردر آوستی دا سم مائل آرب بهم مرجعهم بیا برب پلتا دوی واپسی وی فیونبیهم نو خبر بور کی دوی تا بے ما پاغ سبانی کانو یعملون چی او دوی کون کی دا کار و اقسمو باللہ اس مارا تاوی دری بیا زجرون دی دا دری آدابو چی خواہ دی پتا اعتراض کی دمونگا زور دن دوران کو یو پا دی اعتراض بانی تدخ پر لار نوان اوڑی اتبع حق لک پی اسے گا دویم نمبر دور خفقی گا مکی داخل کے نمانی زکر تچ کم در تس ذمہ وار میں نہیں دریم نمبر تا ادب پداوت کے دار تا تیر دی خدایان تا کنزل مکوا دا دری وشو او ز دینہ پاس دری ز جرونه ور کی یعنی دوی دری بد اخلاقی ذکر کی دری بد اعمال او دری بد خبری ذکر کی یہ ودارا و اقسموا بالله قسمنا خرجا مشرکان پالا بانی جہد ایمانہم سخ قسمنا دوی سوئی لا ان جاءتهم بچرتا تراوڑی دوی تا ایتن معجزہ لا یؤمنون بها خامخا دوی به ایمان راوڑی پاری معجزہ باندی قل ور تو انما الايات يقينا معجزي چدي عند الله ده الله سره دي ده الله په اختيار کړي و ما يشعركم او څه شي خبر کړي تاسو څه شي خبر کړي تاسو انها اذا جاءت لا يؤمنون کچرته ده معجزي راشي لا يؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي اي وای تاسو څه پته چې معجزي راشي نو دوی ایمان نه راوړي دل تک کلام داسه دی چې تاسو څه پته ده چې دې معجزه راشي نو دوی به ایمان راوړي نه راوړي به ایمان راوړي خدا الله یؤمنون چې راغ نه دی که بس بیا مفسرین خدا الله په کې داسه بل شانته معنا راځي نو الله خو زائد شو هغه آسان کاری لا زائد شو بس و ما یشعرکم څه شي خبر در کړي تا انها اذا جاءت چې کله دا معجزه راشي لا یؤمنون نو دوی به ایمان راوړي یعنی بیا ایمان راوړي او بعضی وای چې نه دلته په کلام کې تقدیر دی پوښتنه دا مؤمنانو ته خطاب دی و ما یشعرکم مؤمنانو به وی چې دوی په معجزه ایمان راوړي نو الله ورته ولی معجزه نه راځي نو الله ورته و ما یشعرکم و مؤمنانو تاسو ته صفه ده پوښتنه تاسو ته حقیقت او د حالت صفه ده حقیقت او حالت صدی حقیقت دار ول حال انها اذا جاءت حال دار چ کلم معجزہ راشی لا یؤمنون داخل ایمان نراوری خوشوی تاسو یادی کافر کدايه اورډلاوا چې هغه وی چې الله تعالی معجزه دوی ته ولې نرا لیږي نو الله ورته وی چې کوم معجزه راشی عینادی کافر ایمان نراوری ښا صحیح شو دلته کې بیا معقول مقدر دی و ما یشعرکم الحقیقه و نفس الامر سچ تاسو قودل دی حقیقت او نفس الامر حقیقت او نفس الامر صدی والحال حال داد انها اذا جاءت چکل دا معجزہ راشی لا یؤمنون دی ایمان نراوری و نقلب افئدتهم و ابصارهم داوت بل زجر الله وی داد بیدینا دا کلک کافر دی دوی دسار ایمان نراوری معاندین دی زدیان دی و نقلب افئدتهم او منگا اڑو را اڑو افئدتهم زلون دا دوی و ابصارهم سترگی دا دوی دا حقنا حق تا دا زلون نتینگی گی حق تا دا سترگی نوار اڑی الله وی زیت ور لعڑو الله تیت ولی اڑی وی زکا کما لم یؤمنو به اول مر زکا دوی ایمان ندراوری پا دی حق بانی پا اول دل پا اول دل نمانو اسی ورطن نصیب کم و نظرهم او پریگدم دوی لرا فی تغیانهم پا سرکشور دوی کی یعمهون پریشانا سی دا بسرخ کت روانی پا دی اقپلو سرکشور که و پا دی بیدنی که با دی روانی ولو اننا نزلنا دا درم زجر دی خد درم زجر درم زجر سر دا جواب دا سوال دی دوی سوالو کو سی ہوئے دی ویچ منگ تا دی ملائکی چکم دی مقامق راشی ملائکی دی راشی لولا انزل علیه ملک ولن نازلی کی پدی نبی باندے ملائکا فرشتہ دی راشی کنا خوشوی سورت فرقان کی بم راشی او دغرنگی سورت جاسیه کی وی کنا وی چیزا منگا غمڑی چکم دی کنا اگر دی قرآن تصدیقو کی زمونگا غم مردی دی را پاسا و تو چه مونگ تا اغوی وی چه زمان فلار مرد دی کبر نی را پاسا و چه ما تا وی چه او دا حق دی مونگ بی بیا علمانو اللہ وی ولو اننا کچر تا مونگا نزلنا الیهم الملائکتا راولی گدوی تا ملائکی و کلمهم الموتا او خبریو که دوی سر مردی پا دی قرآن بانده و حشرنا علیهم کل شیئن او جمع کمونگا علیهم دوی تا کل شیئن هر یوشه قبلن مخامق مخامق ور تراشی یا قبلن دلی دلی قبل دوار معنی راضی ما کانو لی یؤمنو لنر دوی چی ایمان راوری الا ان یشاء اللہ مگر اغسو که اغواری اغوی لر اللہ تعالی ایمان اغب ایمان راوری ولیکن اکثر هم یجهلون لیکن اکثر دوی نا پویا دی و کذالک جعلنا سلور ما عقبر آلخ کذالک بیار آغی سلور ما عقبر مشکل با خدا بانی پدیدار که سرا چی خلق برا جمشیه وی بسکو وی دده خلاف چه کمدن راده لکه دلائل را جمکو او دده سر بحثو کو مناظره و سرو کو لانجه و سرکو خواه نو داغا سلورم داغر مشکل لکه تا فریلا را که راضی چه دوی با وی چه راده دده خلاف سو کو دلائل سر شریف کو دی مقابله و کو اللہ تعالی داغی جواب کئی و کذالک جعلنا او دارنگی منگا گرزو لیدی لکل نبی انده پار ده هر نبی عدو ون دشمنان شیاطین الانسی شیطانان ده انسانانونا والجن و ده جناتونا دوارو کی شیطانان مشتا ده پا انسانانو کی مشتا پا جناتو کی مشتا سکار کئی یوحی بعضهم الى بعضن یوحی بعضهم یعلم بعضهم یا یشیر بعضهم بعض بالتا اشاری کئی یا یعلم خی بعضهم بعض ردوینا الى بعضن بعض نورتا زخرف القول اغا باطل وینا زخرف القول دروغ وینا اغا دروغ چه اغا مزخرف وی پراقیدون کی وی لکخوان درنگ دی ولی جور کردی در پیغان پاکستان نم دی ورطا ور کردی فا غیبان راجمه که چرا کراسه یو گو رئیه داست دلائل مو راجمه کردی دی پا دلائلو که نیسه دی پوش وی دلائل ملائل نوی خو صرف نوی ولی ور کردی خلق پی راجمه کئی نسه که غرور ها در پاره در دوکی در دوکا که ولو در خلق در پاره در ترتیب جور کی ولو شا عرب بکا اللہ وی که ما وقت دی ولی کار ما نکرن نو خو پریگ رزی داست پریگ دم ولو شا عرب بکا که وقت وی رب تا ما فعلو دی ولی کار نو کرن فذرهم نفریگ دا و ما یفترون او اغت دوی دا زن ندروغ جوڑای دا دروغ و فتوی رو باسی پریگ دا کئی بخا ولی تسغا الیه افئدت اللذین دا کار چی کیگی نو پدی بانی سکیگی پدی بانی دا کار کیگی خواه نتیجه دا رو دی ولی تسغا او دید پارا چی مائل شی الیه دا غی دروغ خبر تا افئدت اللذین زنو دا کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چی ایمان نرولی پاخ اخرت بانی ولی ارضوه او بیا خو حق دا خبره ای دا خبره خو حق دا کړه یو دلیل دی وی پوه شو کنه نو الک دلیل دی دو روپونه دی خدا خبره دا چې دا څه دا کم باطل پرست خلګی کنه الک او اسلام دلایل په لوي ولی د دې وجنه چې هغه اصل د تایید تمایلی اصل دا کوشش کوي دا هغه ورکه کوګواله ده کنه ولی یقترف او دې لپاره چې او کی دوی ما هغه سو هم مقترفون چې دوی کوون کی داغي دي د ځان نه جوړول او کی بس دغه لپاره د قبل تم شاباته ورکی او یره داسې پیغام پاکستان مکه تراغه اوس به حالات جوړ شي اف غیر الله ابتغي حکما تو ورته مناظره دعوت ورکو وای راځه مناظره کو پوښ وی دوی وای مناظره کو خو پچا باندې کو سالس سوق جوړ کو نو تو ته راځه الله صحیح ده کنه پوښ وی الله تعالی د الله په کتاب مناظره کو کم اصل کې دلته کې د فیصل نه مراد هغه مرجع ده چې په کوم اصول مناظره کو نو تو ته وای په عین پاکستان نه کوم دلیل دا نه جوړوم راځه په قران دی کو پوښ وی اف غیر الله نو آیا غیر د الله تعالی نه اب تغیز جوړ کم الټوما حکمن فیصله کو انکه زخو با اللہ فیصلہ کو میارا نو دیوئی اللہ بسنگا فیصلہ کئی نو تو توائے وہو اللذی اللہ غذات تے انزل الیکم الكتاب چھر نازل کرے تاست کتاب مفصلا واضحا باب باب فصل فصل جدا جدا ہرا مسئلہ پاکس طرح دا چکینو کن پوچھویں والذین آتیناہم الكتاب نو دیوئی چاہی جدا کتاب سیدے نو تو توائے پا دیکھو دیر علماء شتر یا غیب رسر اومنی پوچھویں پخوانی علماء رسر اومنی والذین آکسان آتیناہم الكتاب چھو ورکڑ وغیت منگا کتاب تورات یعلمون انجیل یعلمون غی پویگی انه منزلن چیده کنن دا قرآن چیده نازل کرده شویده من رب بکاره طرف در ربتانا بالحق فرشتی آسارا نو تب وقت وی را دی پا قرآن پیسه لکو فلا تکم من الممترین نو مقیگات دی شک کون کنا پس که شک مکو پا توحید کی یا فلا تکم من الممترین فی غلبت کا اللہ بلی غالب کئی یا ریگا مخا چه مناظری لانجل رو آنکره توس پا گلک شکی شکی کی گی چه سنا چه چکس را کی نزی در کولی تا سر دا اللہ پا کتاب دیو کلک دلائل دی سر بیغا موسرا تسر ورت وحا و تمت کلمت ربکا صدقا و عدلا وتمت كلمه ربك ولدي كتاب باندې دغه زکه په دې کتاب په ټول رښتیا ټول عدل او انصاف په دې کې راځم ده زره کوم دا کتاب بس یادوم په دې به خبره کو وتمت كلمه ربك پوره شو کلمه در رښتیا قران دې صدقن فرشتیا او باندې چې مشتمل ده فرشتیا او باندې او عدل او په انصاف باندې په دې کې انصاف ته په دې کې صدق ته راځه په دې خبره کو لا مبدل لکلماته دوی برته وای هو را خیر ده خبره خو تاسو ایدا خو دا کدا څه گزارا گزارا وہ کو کنا اللہ کون تک مطلب دار تے پکے تم سارا لگا گزارا کم کوان تا دمر سخت مطلی را غس دی اللہ وی لا مبدلا نشتر بدل ان کے لے کلمات ای کلمو دا اللہ لرا وہ هو السمیع و اللہ تعالی اوریدن کرے او العلیم غفو یدے نو دی دا کے ودی راشی اے نا مڑا توائی چھے دیتا پا گورو حقانیت پا قرآن معلوم ہو پا قرآن نا معلوم ہو رازا گورو چھے دیر چا سر دی منگ سر دیر خلق دی کتا سر دیر خلق دی نو بس چھے دیر والے لچا پا طرف شو بس منگ باغی تا دا ورکو ترجی ورکو نو اللہ وی و ان تو تیع کچا تا تابی شوی اکثر من فی الارضی دا دیر و اغا چی پزمہ کیو سیگی یو ذلو کنو گمرا بکیتا عن سبیل اللہ دلال دا اللہ نا اللہ کا کسرت خو دلیل دا حقانیت نوی کسرت خو اکثر پا دلالت باندی دار زنه منم این یتبعونا الا الظن دا دیر چی دی دیتا بیداری نکی مگر دو گمان کی پاکی دکی و انهم او ندوی الا یخرسون مگر اٹکل کون کی اٹکل کی پسکی پا عمل کی عملتی پا تک لگیا لی او پا عقیدہ کی دا سی زنی زنی خبر راقلی او دا مونگا فلانی ناوری دری و دنگلی ناوری دری و پریک دا فلانی و دنگلی ناوری دری و را چه قرآنو گرد اللہ کتاب کشتا لی عقیدہ کنا اغیم از دک اغر صدقہ کا اغر صدقہ دلیلو گردوا ندا برت دی وے اکثر و انت تع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ کدہ اکثر تابیداریو کدہ حق دلار نہ وری سکی گمراہ بدی کی پا اکثریت کی کہ محض اکثریت واخلی گوری دو قسم اکثریت تے یو اکثریت تے پا دلیل سرا پا علم سرا اگا اکثریت کرا چی مونگا وینا مونگا دا جمهور علماء قول اخلو دا جمهور سمانا را جمهور وی اکثر کل شے معظم کل شے دا یو سیز غٹی اسی تا وی یعنی دا دیر علماء را یخلو خو اگا علمائی اگا سبی علمائی پوچھو کنا یو اکثریت سدے اکثریت محض دے محض اکثریت دا دے بی دلیل بی علم اکثریت راجم شو او ویره زمونږ په دې رائے باندې سره اکثریت راغی دا نظام گمراهانه نظام دی دا نظام کافرانه نظام دی دا اسلامی نظام چې کوم په دغه لار نه راتلی شو نه براشي ته په دې خبره باندې ګوري چې د الله کتاب او اکثریت خلق قانون خوخی او کې نه خوخول نه به قانون کیږي او که خوخول نه قانون بشي نو دین بل غټ کفر وی چې الله وی ورضیت لكم الاسلام دینا ما اسلام قانون خوخل استاد ده پارا او ته وای چې نو درې غلې پاکستانیت ګورم چې اکثریت خوخی خو قانون بشي که اکثریت خوخ نه کړو قانون بنشي نو دا سره دا باطل نظام دی دا کفر نظام دی خبر اوسه دی کنه دا کی صدا ان ربک هو اعلم یقینا رستا چې اعلم او خپو یده من پاغه چا باندې یضل چې غمرا کیږي عن سبیله دلار خپلنا او هو اعلم او غلا تعالی خپو یده بالمهتدین پلار مندون کو خلق باندې فقلوا مما ذکر اسم الله تر دې پوری داش پغم باب دا ختم شو پش پغم باب کی در ذکر کل اول یو عقبا چې پتا باندې بد دا اعتراض کیږي چې سړی دال له چانه دا مسلې راز تکلی دي مونته په علاقې لانجه جوړا کا او دا سم مسلې دی راول دي مونږ زور دین دی وران کړو نو دا هغه په مقابل کې بته پدری او آداب باندې چلیږي بیا دا هغه نه پته درې زواجر ورکل چې په دې قران نه مونږه حلو کې درې مشکلات دي او دا هغه نه ورسته بیا چلو کړو بیا یې سره ورما عقبہ ذکر کړه چې بل مشکل برته دا جوړیږي چې دا خلک برا جمع شي یو بل سره بدلایل ملایل یو ځای کوي نو تب ډاریږي نه د مناظری دنکی بو تور کې او دلیل د مناظری د پاره با اصول په قران او سنت باندې کېګ دي او بیا اکثریت مکثریت دا وفریق دي په دې طرز باندې ته دا وویل اخیری باب او د اولی سي اولی ته ختم شو په اولی ته کې رد د شرک اعتقادي په ناشنا انداز باندې وګورئ دې پوری تفصیلی دلایل چکم دي هغه په دوی تقریبا سور دوی دلایل په ذکر درویش دلایل په ذکر شو عقلی دلایل دا ټول بابونو کې چر واخلي دا رنگ چکم دي نو ورتره څه ذکر کړل سلور عقبات کې په دې لار کې برته مشکلات راځي دا مشکلات په غالي دا برداشت کې په دې لار کې اوس د دینه پس